Di hati ini telah ku semaikan kasih sayangku untukmu, yang memang ku relakan, bukan ku terpaksa. Sebenarnya itu keikhlasan. Cinta.